श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, सत्त्वमाहोरजस्तमः। पदच्छेदः, ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, सत्त्वम् आहो रजस्तमः। अन्वय एवं शब्दार्थः। कृष्ण, हे कृष्ण, ये जो मनुष्य शास्त्रविधि को उत्सृज्य त्याग कर श्रद्धा से अन्विताह युक्त हुए, यजन्ति देवादि का पूजन करते हैं, तेषाम उनकी निष्ठा स्थिति तो फिर का कौन सी है? सत्वम सात्विकी है, आहो अथवा रजह राजसी, किंवा तमह तामसी। श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहीनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तं शृणु। पदच्छेदः, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहीनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी च एव तामसी च इति तं शृणु। अन्वय एवं शब्दार्थः। देहीनां मनुष्यों की सा वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभावजा, स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, श्रद्धा सात्विकी, सात्विकी च और राजसी, राजसी च तथा तामसी, तामसी इति ऐसे त्रिविधा तीनों प्रकार की एव ही भवति होती है, ताम उसको तू मत्तः मुझसे श्रृणु सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। पदच्छेदः, सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयः अयं पुरुषः यः यच्छ्रद्धः सः एव सः। अन्वय एवं शब्दार्थः। भारत, हे भारत, सर्वस्य सभी मनुष्यों की श्रद्धा, श्रद्धा सत्वानुरूपा उनके अंतःकरण की अनुरूप भवति होती है, अयम यह पुरुषः, पुरुष श्रद्धामयः, श्रद्धामय है, अतः इसलिए यह जो पुरुष यच्छ्रद्धः जैसी श्रद्धा वाला है, सः वह स्वयं एव भी सः वही है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः, प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः पदच्छेदः यजन्ते सात्विकाः देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसाः जनाः। अन्वय एवं शब्दार्थः सात्विकाः सात्विक पुरुष देवान् देवों को यजन्ति पूजते हैं। राजसाः राजस पुरुष यक्ष रक्षांसि यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामसाः तामस जनाः मनुष्य है वे प्रेतान प्रेत च और भूतगणान भूतगणों को यजन्ति पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारस्य युक्ताः कामरागबलान्विताः पदच्छेदः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपः जनाः दम्भाहङ्कारस्य युक्ताः कामरागबलान्विताः। अन्वय एवं शब्दार्थः ये जो जनाः मनुष्य अशास्त्र विहितम् शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोरम घोर तपः तप को तप्यन्ते तपते हैं तथा दम्भाहंकार से युक्ताः दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामराग बलान्विताः कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् पदच्छेदः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं अचेतसः मां च एव अन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुरनिश्चयान्। अन्वय एवं शब्दार्थः शरीरस्थं शरीर रूप से स्थित भूतग्रामं भूत समुदाय को च और अंतः शरीरस्थम अंतःकरण में स्थित माम मुझ परमात्मा को एव भी कर्षयन्तः कृष करने वाले हैं तान उन अचेतसः अज्ञानियों को तो आसुर निश्चयान आसुर स्वभाव वाली विद्धि ज्ञान। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु पदच्छेदः। आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधः भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। अन्वय एवं शब्दार्थः आहारः भोजन अपि भी सर्वस्य सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार त्रिविधः तीन प्रकार का प्रियः प्रिय भवति होता है तो और तथा वैसे ही यज्ञ यज्ञ तपः तप और दानम, दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। तेषाम, उनके, इमम, इस पृथक पृथक, भेदम, भेद को, तो मुझसे श्रृणु, सुन। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विक प्रियाः पदच्छेदः। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहाराः सात्विक प्रियाः। अन्वय एवं शब्दार्थः। आयुः सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाली, रस्याह रसयुक्त, स्निग्धाह चिकने और स्थिराह स्थिर रहने वाले, तथा हृद्याह स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे, आहाराह आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ, सात्विक प्रियाह सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाः पदच्छेदः। कटु अम्लः लवणः अति उष्णः तीक्ष्णः रुक्षः विदाहिनः आहाराः राजसस्य इष्टाः दुख शोकामय प्रदाः। अन्वयः एवं शब्दार्थः। कटु कड़ुवे, अम्लः खट्टे, लवणः खारा युक्त, अति उष्णः बहुत गरम, तीक्ष्णः तीखे चटपटा, रुक्षः रूखे सूखा, विदाहिनः दाहकारक जलनशील, दुख शोक आमय प्रदाह दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाली, आहाराह आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ, राजसस्य राजस पुरुष को इष्टाह प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूती पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियं पदच्छेदः। यातयामं गतरसं पूती पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि च अमेध्यं भोजनं तामस प्रियं। अन्वय एवं शब्दार्थः। यत् जो भोजनम भोजन, यातयामम अधपका, गतरसम रस रहित, पुति दुर्गंध युक्त, पर्युषितम बासी च और उच्छिष्टम जूठा है च तथा जो अमेध्यम अपवित्र अपि भी है, तत् वह भोजन तामस प्रियम तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकांक्षभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः पदच्छेदः। अफलाकांक्षिभिः यज्ञः विधि दृष्टः यः इज्यते यस्तव्यम् एव इति मनः समाधाय सः सात्विकः। अन्वयः एवं शब्दार्थः यः जो विधि दृष्टः शास्त्र विधि से नियत यज्ञः यज्ञ यस्तव्यम् एव करना ही कर्तव्य है इति इस प्रकार मनः मन को समाधाय समाधान करके अफलाकांक्षी भी फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा इज्यते किया जाता है सह वह सात्विकः सात्विक है। अभिसन्धायतु फलम् दम्भार्थमपि चैवयत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं पदच्छेदः। अभिसन्धायतु फलम् दम्भार्थमपि च एव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। अन्वय एवं शब्दार्थः तु परंतु भरत श्रेष्ठ हे अर्जुन दंभार्थम एव केवल दंभाचरण के ही लिए च अथवा फलम फल को अपि भी अभिसंधाय दृष्टि में रख कर यत जो यज्ञ इज्यते किया जाता है तम उस यज्ञम यज्ञ को तु राजसम राजस विद्धि ज्ञान विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसं परिचच्छते पदच्छेदः। विधिहीनम् असृष्टान्नम् मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितम् यज्ञम् तामसं परिचच्छते। अन्वयः एवं शब्दार्थः विधिहीनम् शास्त्र विधि से हीन असृष्टान्नम् अन्नदान से रहित मंत्रहीनम् बिना मंत्रों के अदक्षिणम् बिना दक्षिणा के और श्रद्धा विरहितम् बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञम् यज्ञ को तामसम् तामस यज्ञ परिचच्छति कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते पदच्छेदः। देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः देव द्विज गुरु प्राग पूजनम देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन शौचम पवित्रता आर्जवम सरलता ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य च और अहिंसा अहिंसा यह शारीरम शरीर संबंधी तपह तप उच्यते कहा जाता है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। पदच्छेदः अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं च एव वाङ्मयं तपः उच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः यत् जो अनुद्वेगकरम उद्वेग न करने वाला प्रिय हितम प्रिय और हितकारक च एवं सत्यम यथार्थ वाक्यम भाषण है च तथा जो स्वाध्याय अभ्यसनम वेद शास्त्रों की पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है तत् एव वही वाङ्मयम् वाणी संबंधी तपः तप उच्यते कहा जाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानस मुच्यते। पदच्छेदः मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिः इति एतत् तपः मानसम् उच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः मनः प्रसादः मन की प्रसन्नता सौम्यत्वम शांत भाव मौनम भगवत चिंतन करने का स्वभाव आत्मविनिग्रह मन का निग्रह और भाव संशुद्धि अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता इति इस प्रकार एतत् यह मानसम मन संबंधी तपह तप उच्यते कहा जाता है। श्रद्धया पर्यातप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षभिर्युक्तैः सात्विकं परिचच्छते। पदच्छेदः श्रद्धया पर्यातप्तम तपः तत् त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षभिः युक्तैः सात्विकं परिचच्छते। अन्वय एवं शब्दार्थः अफलाकांक्षभिः फल को न चाहने वाली युक्तैः योगी नरैः पुरुषों द्वारा परया परम श्रद्धया श्रद्धा से तप्तम किए हुए तत् उस पूर्वोक्त त्रिविधम तीन प्रकार के तपह तप को सात्विकम सात्विक परिचच्छते कहते हैं। सत् कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। पदच्छेदः सत्कारमान पूजार्थम तपः दम्भेन च एव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। अन्वय एवं शब्दार्थः यत् जो तपः तप सत्कार मान पूजार्थम सत्कार मान और पूजा के लिए तथा च एव अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से वा या दम्भेन पाक खंड से क्रियते किया जाता है तत् वह अध्रुवम अनिश्चित एवं चलम क्षणिक फल वाला तप इह यहाँ राजसम राजस प्रोक्तम कहा गया है। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्ताम समुदाहृतं पदच्छेदः। मूढ़ ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्साधनार्थं वा तत् तामसम् उदाहृतम्। अन्वय एवं शब्दार्थ यत् जो तपः तप मूढ़ ग्राहेण मूढ़ता पूर्वक हट से आत्मनः मन वाणी और शरीर की पीड़या पीड़ा के सहित वा अथवा परस्य दूसरे का उत्साधनार्थम अनिष्ट करने के लिए क्रियते किया जाता है तत् वह तप तामसम तामस उदाहृतम कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं पदच्छेदः। दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। अन्वय एवं शब्दार्थः दातव्यम् दान देना ही कर्तव्य है इति ऐसे भाव से यत् जो दानम दान देशे देश च तथा काले काल च और पात्रे पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारिणे उपकार न करने वाले के प्रति दीयते दिया जाता है तत् वह दानम दान सात्विकम सात्विक स्मृतम कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम पदच्छेदः। यत् तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। अन्वय एवं शब्दार्थ तु किंतु यत् जो दान परिक्लिष्टम क्लेशपूर्वक च तथा प्रत्युपकारार्थम प्रत्युपकार के प्रयोजन से वा अथवा फलम फल को उद्दिश्य दृष्टि में रख कर पुनः फिर दीयते दिया जाता है तत् वह दानम दान राजसम राजस स्मृतम कहा गया है। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम पदच्छेदः। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम्। अन्वय एवं शब्दार्थः यत् जो दानम दान असत्कृतम बिना सत्कार के वा अथवा अवज्ञातम तिरस्कार पूर्वक आदेश काली अयोग्य देश काल में च और अपात्रेभ्य कुपात्र के प्रति दीयते दिया जाता है तत् वह दान तामसम तामस उदाहृतम कहा गया है। ओम तस्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा पदच्छेदः। ओम तत्सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदाः च यज्ञाः च विहिताः पुरा। अन्वय एवं शब्दार्थः ओम ओम तत् तत् सत् सत् इति ऐसे यह त्रिविध तीन प्रकार का ब्रह्मण सचिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश नाम स्मृतः कहा है। तेन उसी से पूरा सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मणाः ब्राह्मण च और वेदाः वेद च तथा यज्ञाः यज्ञादि विहिताः रचे गए। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् पदच्छेदः। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम् ब्रह्मवादिनाम्। अन्वयः एवं शब्दार्थः तस्मात् इसलिए ब्रह्मवादिनाम् वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की विधानोक्ताः शास्त्रविधि से नियत यज्ञ दान तपः क्रियाः यज्ञ दान और तपरूप क्रियाएं सततम् सदा ओम ओम इति इस परमात्मा के नाम को उदाहृत्य उच्चारण करके ही प्रवर्तन्ते आरंभ होती है। तदित्यनभिसन्धाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः पदच्छेदः। तत् इति अनभिसन्धाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाः च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अन्वय एवं शब्दार्थः तत् तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इति इस भाव से फलम फल को अनभिसंधाय न चाह कर विविधाः नाना प्रकार की यज्ञ तपः क्रियाः यज्ञ तपरूप क्रियाएं च तथा दान क्रियाः दान रूप क्रियाएं मोक्ष कांक्षी भी कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा क्रियन्ते की जाती हैं। स सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते पदच्छेदः सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते अन्वयः एवं शब्दार्थः सत् सत् इति इस प्रकार एतत् यह परमात्मा का नाम सद्भावे सत्य भाव में च और साधुभावे श्रेष्ठ भाव में प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है तथा तथा पार्थ हे पार्थ प्रशस्ते उत्तम कर्मणि कर्म में भी सत् सत् शब्दः शब्द का युज्यते प्रयोग किया जाता है यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदीति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते पदच्छेदः यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म च एव तदर्थीयम् सत् इति एव अभिधीयते अन्वय एवं शब्दार्थ च तथा यज्ञे यज्ञ तपसि तप च और दाने दान में या जो स्थिति स्थिति है सा वह एव भी सत सत इति इस प्रकार उच्यते कही जाती है च और तदर्थियम उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म कर्म एव निश्चय पूर्वक सत सत इति ऐसे अभिधीयते कहा जाता है अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह पदच्छेदः अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह अन्वय एवं शब्दार्थः पार्थ हे अर्जुन अश्रद्धया बिना श्रद्धा के किया हुआ हुतम हवन दत्तम दिया हुआ दान एवं तप्तम तपा हुआ तपह तप च और यत जो कुछ भी कृतम किया हुआ शुभ कर्म है तत वह समस्त असत असत इति इस प्रकार उच्यते कहा जाता है इसलिए तत् वह नो ना तो इह इस लोक में लाभदायक है च और न न प्रेत्य मरने के बाद ही ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योग नाम सप्तदशोध्यायः।